राम। यह प्रवचन प्रण शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2052 तदनुसार 1 जून 1995 को लगभग 4:15 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मेरा कहना ऐसा है कि आप लोग आपस में स्वयं ऐसा करो कि तकलीफ उठा करके दूसरों को दो। कमरा में कई आदमी बैठे हैं जो बाहर वृंदन बैठे हैं, बाल बच्चों सहित है, रसोई भी बनानी होती है, रहना भी होता है, बहनों माताएं हैं, उनको सोना बैठना करना होता है, तो बाहर कठिन तो होती है। ऐसे दो चार पांच परिवार मिल जाए, बहनों बहनों को अपना कमरा दे दे जाए, अलग रह जाओ, पुरुष अलग रह जाओ। इस तरह से अगर आपस में प्रेम कर करो तो बहुतों को उस जगह मिल जाए। आप स्वयं करो, उदारता करो, उदारता उदारता है वो बड़ी श्रेष्ठ है। भगवान तो सबको उदार कहते हैं, अर्थार्थी को भी उदार कहा है। अर्थ अर्थार्थी और जिज्ञासु ज्ञानी उदारा सर्वे, उदारा सर्वे कौन से जो अर्थार्थी है, धन चाहता है, उसको भी भगवान उदार कहते हैं। तो अपने तो उदार भाव रहना चाहिए, किस तरह से दूसरे को सुख हो। ये देखो दिखने में और तरह दिखता है पर उसका नतीजा और निकलता है। दर्पण में मुख देखे तो हम अगर उत्तर की तरफ बैठे हैं तो मुख है वो उत्तर की तरफ नहीं होगा, दर्पण में दक्षिणी तरफ मुख होगा। हमारा दाया होगा वहां बाया होगा, हमारा बाया होगा वहां दायना होगा। तो हम उस मुख देखे जैसे विचार करेंगे तो उल्टा काम हो जाएगा। खूब ध्यान दें, अभी जो अपना आराम अच्छा दिखता है वो अपना तकलीफ मिलेगी। हम दूसरे को आराम देते हैं वो अपना बड़ा भारी आराम खरीदते हैं, और हम आराम लेते हैं वो बड़ा भारी दुख खरीद रहे हैं। इस तरफ आपका ख्याल नहीं है। मैंने तो संतों के वचनों में सुना है, मैंने पढ़ा है कि जो अपने सुख के लिए काम किया जाए उसका नाम ही पाप है। अपने आराम के लिए काम किया जाए इसका नाम पाप है, पाप इसी का नाम है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज न चाहता वो पाप क्यों करता, तो काम ऐसे क्रोध ऐसे काम क्या, अपनी चाहना अपना आराम अपना सुख इसके लिए जो काम करता है उसका नाम महान पाप है, घोर पाप है, घोर पाप। और अपने तकलीफ उठा करके दूसरों को आराम देता है वो बड़ा भारी पुण्य है, मामूली पुण्य नहीं है। गीता के सिद्धांत के अनुसार कर्म योग किसको कहते हैं, या दूसरों के सुख के लिए जो कर्तव्य का पालन करना है मैंने उनका अर्थ निकाला है, गीता जी का अर्थ क्या, इतना ही, ये तो बड़ा महान पतन और ये महान उत्थान, इतनी सी बात है। अपने सुख के, अपने आराम के, अपने मान के लिए, अपने आदर के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए जो देना है, घोर पाप इसी का नाम है। और हमारे सत्संगी भाई बहन पाय करके इस पाप में फंस रहे हैं, ख्याल नहीं कर रहे हैं। अब क्या करें, बाहर बैठे पाठ करेंगे, तुम हल्ला मत करो, हमारे आओ तुम हल्ला मत करो। अब बाहर बैठे मन प्रवृत्ति, ये भाई सत्संग में ऐसा पाप है ना, वो भयंकर पाप होता है। मैंने बात नरम नरम कही है बहुत सी, पर तुम क्या करूं, मेरे बात आ गई। सच्ची बात ये है, दूसरे के कष्ट की तरफ नहीं सोचना है, ये महान हत्या है। दूसरों मार देना, जैसे गर्भपात कर देना, बच्चे को मार देना, इतना भयंकर पाप है। राम राम राम राम राम राम, कितना वर्ष, कितना जुगों तक कीड़ा की कुंड होगी जगह पता नहीं है। ऐसे ही अपने आराम के लिए दूसरों को कष्ट देना है, ये घोर पाप है, मामूली पाप नहीं है। जिसमें सत्संग के लिए आप आए हैं, तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप थोड़ा सा कष्ट उठा लो, थोड़ी सी भीड़ भोग लो। अब क्या है, पूनम तक है, विशेष करके गंदा गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी, यहाँ तक ज्यादा स्वाद पूनम तब देख लो, फिर इतना नहीं रहेगा, थोड़ा सा दिन है। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप अपने कमरों में सामान धर दो, आज भाई सामान यहाँ धर दो, और जितने है जगह आप ले लो, जगह है जितनी है, आप कष्ट मत उठाओ। बहनों माताओं कमरों में रह जाओ, भाई लोग वे तो बाहर सो जाएंगे, गंगा किनारे सो जाएंगे, सतवर सो जाएंगे, कहीं रह जाएंगे, क्या बात है। आजकल कोई वर्षा नहीं, कोई ठंडी नहीं, आराम की वस्तु है ऐसी। इस तरह से आप करो तो कितने आनंद की बात है, हमारे चित्त में बहुत प्रसन्नता हो जाए कि आप इसलिए उनको आश्रय दे। मेरे को कहते हैं कि रोटी खा रहे स्वामी जी, रोटी मैंने इतनी मिलती है मैं खा नहीं सकता, और ये मैं मांगता हूँ मेरे को दो, मैं राजी होऊंगा। मेरी मदद कर दी आपने, मेरी सहायता कर दी, मेरे को बहुत बड़ा बना दिया आपने। आप थोड़ी सी कृपा करो और आपका बड़ा भला होगा इसमें, मेरे को संदेह नहीं है। औरों को जगह देने में बहुत बड़ा भारी पुण्य है। अब गीता भवन वाले क्या करे, वो दे चुके, अब वे क्या करे, कमरा खाली है नहीं। अब कई जगह गड़बड़ी करते हैं, आपको बुरा लगता है, और करते हैं क्या करें, मुश्किल हो रही है। तुमने कहा हमने कमरा छोड़ दिया, कमरा दूर दे दिया, हम कमरे में बाहर बैठे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है भाई। तपस्या में कठिनता होती है, पर तपस्या होती है। औरों को आराम दे दो, औरों को सुख दे दो। कुछ वर्षों पहले तो एक जज थे रिटायर, वो दे दो, वो ऐसी बात कही तो वो रवाना हो गई, कब तो जा रहे हैं, कमरों में की तंगी है, इस वास्ते मतलब सत्संग जा रहे हैं, दूसरों को आराम मिल जाए। बिल्कुल जाओ मत, आप सत्संग मत रहो, क्योंकि कमरा मिलता नहीं है, लोग बाहर बैठे तो हम कमरा छोड़ देंगे, राम राम जा रहे। तो इस तरह से दूसरों को देने का आप भाव रखो, कितनी उदारता हो जाए, कितना काम हो जाए, कितने हमें संतोष, कितना मिले, कितनी हमें शांति मिले कि भाई हमारे भाई बहन कृपा करते हैं, जरा आयो को आदर देते हैं, रखते हैं। अब बाहर बैठे हैं वे पाठ करे तो कमरा कहते हैं हल्ला करते हो, बाहर तुम बैठे हो, तंग करते हो, हमारा हल्ला करते हो। अब बाहर भीतर बैठे हुए हैं, बाहर का हल्ला नहीं सुहाता, यूं नहीं सोचते हैं कि बाहर बैठे हैं स्त्री बच्चों वाले आदमी हैं, कोई साधु तो है नहीं, बाबा जी कहीं बैठे रहे, इसलिए हैं बच्चे हैं साथ में और उनको आश्रय चाहिए, आराम भी चाहिए, शर्म भी है, बहनों माताओं कैसे बाहर रहे और क्या करे, तो इस वास्ते आदर दिया जाए, हृदय में आदर होना चाहिए। ऐसे आदमी मैंने देखे हैं, जिस भगवान जी भाटिया को मैंने देखा, वो स्त्री उनकी बच्ची तीन थे, तो मैंने कहीं रख दो, किस तरह रख दो, खुशी में रख दो, ऐसी बात विशेष तरह की, तो कोई कोई ऐसा स्वभाव होता है और वो जगह देते हैं, तो उनको जगह भगवान के यहाँ मिलती है, और यहाँ कंजूसी कर करो तो शेर जी कहते थे नरकों में ठोर नहीं मिलेगी, नरकों में ठोर नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे, कि जैसे टोकरी में एक छापड़ी में कबूतर भर दिया, कबूतरों ऊपर कबूतर थे भर कर ऊपर बांध लिया, तो जगह थोड़ी मिली, नरकों में भी इस तरह से मिलेगी, नरकों में ठोर नहीं मिलेगी उनको। अब एक और ऊपर ऊपरी ऊपर कबूतर भर लिया, ठोर कहाँ मिली, ठोर थोड़ी मिली है, ये मौका है, ये तो समय सुख पुण्य का पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने, मौका है जो मौके में अपना काम कर ले तो वो श्रेष्ठ आदमी है, क्या है। शेष जी दृष्टांत देते थे, धर्मशाला की बात बताई, धर्मशाला बनाई शेष ने, ऊपर अपना कमरा बनाया, तो लोग भर गए तो अपने कमरे में क्या किया कि अपने कमरे एक दिशा में लेके, अच्छा यहाँ आ जाओ हमारे कमरे में, जाओ हमारे कमरे में, ज्यादा आदमी आ गए तो बिछोना लेकर आप बाहर चले गए, मैं छत पर सो जाऊंगा आप बैठो, ऐसा मालिक ने ऐसा किया, तो मुनीब ने के देखा कि हम कैसे बैठे कमरे में कैसे रहे, तो हम भी अलग हो गए, धर्मशाला के ऊपर अपना प्राइवेट कमरा बनाया, उसमें भी धर्मशाला में आदमी ज्यादा आ गए तो हमारा आ जाओ, एक तरह से होते होते घना भर गया तो बाहर चले गए, तो इस तरह की उदारता चाहिए, कष्ट अपने उठा ले, दूसरों को आराम कैसे मिले, वो दूसरों को देते हैं ना, वो अपने लिए खास दे रहे हैं, क्या पता है नहीं अभी पता है नहीं, मेरे को तो आश्चर्य आता है, सत्संग में सुनने वाले भाई बहन भी ख्याल नहीं करते, अब दूसरे किससे आशा रखे, दूसरा क्या करेगा, दूसरे पता ही नहीं है, श्रवणा या भी बहु फिर यौन लभ्य, बहुतों को तो सुनने के लिए नहीं मिलता, ऐसी बात है, इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि आयो को आदर दो, एक आवद आद्रम रोटी घृतम, भोज राजा था वो संस्कृत का बड़ा पंडित था, तो ब्राह्मणों का बड़ा आदर करता, जो कोई नई कविता सुनाता तो उसको इनाम देता, ब्राह्मण थे चार अपट बिल्कुल पढ़े हुए लिखे थे नहीं, तो उन्हें कविता बताया, कविता बनाई चार चरण बनाए, फिर आवत आद्रम रोटी घृतम स्थिर चाड़नम विचार करणम, ये श्लोक बना दिया, श्लोक राजा बड़े खुश हुआ, वो बड़े आया आवत आद्रम, आने को आदर देना चाहिए, और भोजन करा तो ऐसी रोटी घृतम, कि बहुत बढ़िया कविता है तुम्हारी, बहुत बढ़िया सी स्थिर चाड़नम श्री को शिक्षा देनी, और विचार करना कहानियां चार कहानियां है, इस बार तो बड़ा आदर किया, कहने की बहुत बढ़िया श्लोक है साहब, अब यो श्लोक है, मानो शिक्षा की बात है, तो शिक्षा की बात है वो चाहे किसी शब्द में हो, संस्कृत में हो, हिंदी में हो, कविता में हो, चाहे ऐसे वाक्य में हो, कैसे ही हो, ऐसे छोटे छोटे वाक्य है ना, ये बड़ा काम करते हैं, हमारे भाई है वो ऐसे ऐसे बाल छापता है, जगह जगह छाप देता है, तो थोड़ी सी बात में, अब मैंने पढ़ा करेंगे ये निश्चय नहीं है, मरेंगे ये संदेह नहीं है, इतनी बात लिखी पड़ी है, कितनी बढ़िया बात है, करेंगे ये संदेह है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बताए, मरेंगे संदेह नहीं, संदेह नहीं उस बात को तो परवाह ही नहीं करते हैं, संदेह उसे करेंगे इसमें लगे हुए हैं। छोटी छोटी बातों में कितना तत्व भरा हुआ है। ऐसे ही दूसरों को आराम देना, आओ भाई बैठो, आओ क्या है। शेर जी कहते थे कि अपने भाई ऐसा होना चाहिए जो कोई आवे बोट से उतरे, आओ सक मैं दे दूं आपका भार, मैं ले ले जाओ, कि आपका भार क्यों तो कोई नौकर दे देगा, नौकर से मार नौकर जीते इसको नहीं क्या, मैं नौकरी हाँ बड़ा ले लो नौकरी क्यों, मैं नौकरी तो हाँ भार से आराम के आदर किया जाए तो कितना प्रेम बढ़ेगा और कितनी सत्संग की बातें घर में आवेगी, अपने आप अनुष्ठान में आ जाएगी। अब तो बातें कहते हैं लोग, बातें तो बार बार होती है, अनुष्ठान में आ जाए। इस तरह से भाई बहनों से प्रार्थना है कि आप जो बाहर बैठे उन सज्जनों को, कई दिनों का 10-15 दिन हो गया है बाहर ही बैठे मिलता करें, ऐसे मिलती है नहीं। ये जहाँ ये ज्यादा ज्यादा मकान बनते हैं त्यों ही ज्यादा ज्यादा आदमी आते हैं। अब 5 भागोगे, गीता भवन 1 नंबर, गीता भवन 2 नंबर, गीता भवन 3 नंबर, गीता भवन 4 नंबर, गीता भवन 5 नंबर, ये सब मकान बन गए, जिसमें सब बन गए तो लोगों की रुचि है, बढ़िया बात है, सत्संग में रुचि हो रहा आजकल के जमाने में, कितनी बढ़िया बात है। तो इसलिए आप लोग सब मदद करो, जो आने वाला है उनकी मदद करो, और बैठ ठहरा हुआ नहीं आ जाओ बाहर क्यों बैठे, भीतर बैठ दो, सामान भीतर रख लो, बहनों माताओं भीतर आ जाओ, और भाई लोग हैं तो बाहर ले जाओ, कोई कहीं सो जाए प्यार से, ऐसा आप प्यार रखो, कितनी सही बढ़िया बात हो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। साकार भगवान कृष्ण तो उसमें लीनता हो जाए तो निराकार का जो आनंद है उसी में आ जाता है। अरे ज्यादा आएगा, निराकार की अपेक्षा ज्यादा आएगा, वो आनंद आनंद है, प्रतिक्षण वर्धमान आनंद है। साकार का आनंद है प्रतिक्षण वर्धमान, निराकार का वर्धमान नहीं, अखंड शांत सम आनंद है। भगवान के नाम का तो जप करो, और भगवान का मूल भगवान मेरे है, हो राम को नाम जप, और मेरे भगवान है, मेरा और कोई नहीं है, ये हो जाए तो निहाले हो जाओगे। संसार में कोई अपना नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा, संसार साथी सब स्वार्थ के, भाई बंधु स्त्री पुत्र माता पिता सब अपने मतलब रहे हैं। साकार निराकार कोई हो भगवान में फर्क नहीं है, साकार में विशेष आनंद है, प्रतिक्षण वर्धमान आनंद है, विशेष आनंद है। निराकार में तो शांत शाम आनंद है, जैसे समुद्र कह रहा हूँ शांत, ऐसा आनंद है, और उसमें महाराज उबलता हुआ आनंद है, जैसे दूध उबलता है उथल होती है, ऐसे आनंद के लहलोरे आते हैं सागर में, सगुण के विषय में तरंगा आती है, हिलो जाते हैं आनंद के भीतर से लहरा उठती है, ऐसा आनंद है। एक शांत आनंद है, एक लहरा वाला आनंद है, तो सगुण का लहरा वाला आनंद है, विशेष आनंद है। और वास्तव में कल्याण में मुक्ति में कोई फर्क नहीं है, उद्धार होने में संसार के दुख मिटने में कोई फर्क नहीं है, सगुण निर्गुण साकार निराकार कोई सा ही करो सब ठीक हो जाता है। परंतु सगुण में एक बहुत विलक्षणता है, अलौकिकता है, विचित्रता है, इस वास्ते किसी में लग जाओ आप, हरि से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जैसे लागे रहो भाई, ऐसी बात है। वे सकाम भाव से नहीं हो गए। सकाम भाव ना उसका है जो संसार की कामना है। अब संसार की कामना हो तो परमात्मा कैसे आ जाएंगे? नाशवान की कामना है, अविनाशी कैसे मिलेगा? घना आदमी कामिज है, कामना वाला है, घना आदमियों के लिए बात कही जाए, सबके लिए रसोई ऐसी बनती है जैसी उनकी शौक है। आदमी सकाम भाव से निष्काम कौन पहचानता है? साधन करने वाले भी कमरा दूसरे को नहीं देते। अब विचार करो, सकाम क्या अन्याय पूर्वक कामना है, वो भी नहीं छोड़ सकते। बताओ, इस बात से कामना की बात ही बताई जाए, सब अधिकार ऐसे ही है। वेदों में, पुराणों में जगह जगह ऐसी बातें आती है, क्योंकि इस बात के ही अधिकारी ज्यादा है। जैसे अधिकारी हो वैसे ही कहा जाए, ज्यादा रुचि वाला ही भोजन बनाया जाए, भी सबकी रुचि ऐसी है। इस बात से सकाम का वर्णन विशेषता से है, मन उसमें आनंद नहीं होगा, शांति नहीं होगा। ये सुख और दुख, सुख और दुख, सुख और दुख होता है, जन्मना मरना, सुख और दुख ये बना ही रहेगा। सकाम तो नाशवान की कामना करे तो वो कामना कैसे पूर्ति होगी? जब कामना पूर्ति होगी तो नाश हो जाएगा, फिर पीछे रीता का रीता ही। इस वजह से सकाम का वर्णन विशेष है, क्योंकि सकाम अधिकारी ज्यादा है। अब उनके लिए ऐसे ही कहा जाए, निष्काम भाव करने से मुक्ति तत्काल है। कामना ही तो बाधक है, अपने आराम की कामना है, सुख की भावना है, सुख सुविधा की कामना है। सुविधा पूर्वक रहे, आराम पूर्वक रहे, भजन स्मरण करें, करें आराम पूर्वक। ये आराम की इच्छा छूटती नहीं है। एकांत चाहते हैं हम बहुत, एकांत भजन स्मरण करना चाहते हैं, उसमें भी युक्त आर भी ऐसे भी, उसमें भी आराम कैसे रहे, सुखपूर्व कैसे रह जाए, शौच स्नान इनकी सुविधा हो, भिक्षा की भी सुविधा हो, स्नान की भी सुविधा हो, भजन में भी कोई हल्ला न करे, एकांत रहे तो बड़ा अच्छा रहता है। तो उन भजन ध्यान में भी भोग पड़ा हुआ है, भोग भोग दे साथ में, भोगों में रुचि रहती है। वो समझते हैं हम भजन के लिए करते हैं, भजन के लिए नहीं है। भजन के लिए होने से तो दुख में भजन होता है, बढ़िया सुख सुविधा चाहते हैं भजन में। ये तो हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि आराम से हम भजन करेंगे। तो भजन करेंगे तो अच्छी बात, पर भीतर में आराम में, सुख सुविधा में, सब तरह की ठीक तरह और भजन बढ़ेगा तो भजन बढ़िया नहीं बनता है। भोग होता है भोग, और एकांत का भी भोग है, भजन का भी भोग है, भजन में स्तुति उसका भी भोग है। सुबह विभूषण किया था कुछ, फिर भी कभी सुबह कर सकते हैं, भोग है वो, जो आराम अटवाते हैं, सुख अटवाते हैं, सुख पूर्व हो जाएगा, हो जाएगा, तो भोग है ये। यही भोग ही तो और क्या कर रही है, अभी जो बात चल रही है उसमें कारण क्या है? भोग ही तो और क्या, आप समझो कोई योग है ये, कोई त्याग है क्या? भोग ही तो आराम में बैठे अच्छी तरह से, कमरा वगैरह मिला हुआ है, अब जब बैठ जाएगी तो भीड़ हो जाएगी, नहीं तो अकेले बैठे आराम से बैठे हैं। वे सोच नहीं सकते, अकेले आराम से तो बैठे हो, पर दूसरे दुख पा रहे, कष्ट पा रहे, जगह नहीं मिल रही है दूसरों को, तो दूसरों को आराम देना आपका आराम त्याग होगा, तो तपस्या होगी, बड़ा भारी लाभ होगा। अरे यहाँ आराम भोग लो, आगे जयराम जी की कुछ नहीं मिलेगा, सोचते ही अपने सुख की इच्छा इतनी कूट कूट के भीत भरी है, बस हमें सुखी पावे, दूसरा दुखी हो जाए, परवाह नहीं। तो सकाम भाव तो ये है भाई, जिसमें खटमट मचती है, लोगों की लड़ाई होती है आपस में, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, खटमट होती है, कारण क्या है? वो भी खाऊं खाऊं खाऊं करे सभी, तो शांति थोड़ी मिलेगी। त्याग त्याग शांति, त्याग बाद शांति है। अब जो सकाम भाव छोड़ोगे तो विशेष आनंद लहराने लग जाएगा, फिर आप छोड़ नहीं सकोगे। साधन में जो मन लग जाता है, वो मन ऐसा लग जाता है फिर मन हटता ही नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा है, मुक्ति निरादर भक्ति लुहानी, भक्ति का आनंद। वो तो मैंने कहा अभी यही कहा कि निराकार में सुख मिलता है, उसमें साकार में ज्यादा मिलता है, ये तो मैंने कहा। भगत मुक्ति निरादर ही भक्ति लुभा, मुक्ति का निरादर करके और भक्ति में लोग, मुक्ति में क्या है? मुक्ति नाम छूटने का है। आप से छूट गए ये आनंद है, और आनंद मिल गया ये भक्ति में है। आप छूटी इसका नाम है मुक्ति। मुसली मोसली धातु से एक तीन से मुक्ति शब्द बनता है। उसे छूट गया, आप से छूटी, तो आप से छूटा और फिर आनंद मिला, वह नहरी चीज है ना। मुक्ति तो आप से छूटने का नाम है। छूट गया आप कोई नहीं, दुख को संताप कोई नहीं रहेगा, शांति रहेगी। पर मुक्ति भक्ति में तो आनंद मिलेगा, विचित्र आनंद। वो जय जो जन्म कर्म बस तो राम पद अनुराग भोपाली ने ये कहा, कर्म बस जा जाऊ आए भगवान आपके चरणों में प्रेम हो जाए, प्रेम चाहता हूँ। जन्मता रहे कोई अर्ज नहीं है, आनंद रहेगा। कितना आनंद होगा उसमें जैसे ठिकाना नहीं है। इस वास्ते ये जानते नहीं, बहुत से लोगों को पता नहीं है भगवान के भक्ति में कितना आनंद होता है, इसका ज्ञान नहीं है। भक्ति से केवल दुख छूटता है, भक्ति से केवल दुख छूटता है, संताप छूटता है, जलन छूट जाती है, आफत छूट जाती है, छूटता है, इसका नाम मुक्ति। और आनंद मिलता है इसका नाम भक्ति। विशेष आनंद मिलता है, बहुत विलक्षणता आती है, प्रति क्षण विलक्षणता आती है। विलक्षणता तो कोई ठिकाना नहीं है, ऐसी भक्ति होती है। तो भक्ति का रस बहुत विलक्षण है, विलक्षण आनंद है। इस वास्ते भक्ति बड़ी है। देखो कर्मयोग और ज्ञान योग, इसमें कर्मयोग क्या है थोड़ी सी बात कह दूं। कर्मयोग है, इसमें दो भाग है, एक कर्म भाग है, एक योग भाग है। तो कर्तव्य है, कर्तव्य विज्ञान है। तो अकर्तव्य न करना, कर्तव्य करना। अब कर्तव्य करना उसमें भी कामना नहीं रहे तब योग होता है, कामना रहती है तो योग नहीं होता, भोग होता है। तो कर्तव्य है वो पालन किया जाए, कुछ भी कामना नहीं की जाए तो कर्म योग है, कर्तव्य कर्म है, योग में परिणत होता है। और योग के स्थिर होने में अध्यात्म प्रवेश होता है, और अध्यात्म ज्ञान हो जाना, अध्यात्म उन्नति होने पर प्रेम में प्रवेश होता है। तो परमात्मा का प्रेम है वो है साध्य, और ज्ञान और कर्म योग ये है साधन। साध्य है प्रेम, भगवान का प्रेम प्रतिक्षण प्रेम है, वर्धमान है। वो प्रेम ऐसा होता है सबके साथ होता है। ये मत भेद होता है ना, दार्शनिक जो मत भेद है, द्वैत है, अद्वैत है, विषद है, ये मत भेद है। तो मत भेद जितने मत आचार्यों के है, सब जो महापुरुषों ने कहा है सब कल्याण की बात है, पर सब मतों के भेद रहता है। वो भेद कब तक रहता है कि अपने चीज में जो अपने को संतोष है, अपने सिद्धांत में संतोष है, वो भेद रहता है। और भक्ति में ये भेद गल जाते हैं, सांप्रदायिक भेद नहीं रहता है। असली प्रेम जहाँ प्राप्त होता है वहाँ द्वैत अद्वैत विश्वाद्वैत आदि मत न रह करके सब रहता है। इस वास्ते वो तो मत में एक आचार्य हुए उनमें अपने लीन होते हैं, और ये सबके आचार्य जो भगवान है उनमें लीन होते हैं। तो वासुदेव सर्व में मत भेद नहीं रहता, द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत में मत भेद रहता है, और भगवान है जहाँ मत भेद सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसी विलक्षणता है उसमें, ये पता लगता है पीछे, पहले पता नहीं लगता। महिमा सुनते हैं ज्ञान की तो ठीक ही बात है, महिमा तो सुन लेते हैं, और अधिकारी ज्ञान के हुए नहीं। क्योंकि जैसे अधिकारी लिखा है विवेक वैराग्य समाज सरस्वती वो मुक्षता साधन चतुष्ट संपन्न होता अधिकारी होता है, तो उसमें वैराग्य तो है नहीं। विवेक वैसा नहीं, विवेक बना वैराग्य नहीं, बिना विलक्षणता। उसके बिना जो ज्ञान की बातें करते हैं तो वो ज्ञान का अभिमान होता है, बोध नहीं होता है, उसमें ही अटक जाते हैं, असली बोध तक पहुंचते ही नहीं। जब तक शरीर का आराम चाहते हैं, अनुकूलता चाहते हैं, आदर चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, ये जब तक चाहना रहती है तब तक ज्ञान की बातें रहती है, ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान की बातें बातें में राजी हो जाते हैं। ज्ञान और मान अपमान निंदा प्रशंसा इसमें कुछ फर्क नहीं रहता। ज्ञान में ठीक तरह से हमने देखा है ये एक ढेला मिट्टी का, वो ढेला सच्चिदानंद रूप मालूम होता है। ज्ञान ठीक तरह से पहुंचने पर सच्चिदानंद रूप देखता है, जड़ता नहीं रहती है, चिन्मय हो जाता है सब संसार ज्ञान में, तब बोध हुआ है। जब तक ये ढेले और ये पत्थर, ये पहाड़, सूखा काठ अगर चिन्मय न दिखे तब तक बोध नहीं हुआ है। तब तो ज्ञान होने पर सिवाय चिन्मय के जड़ता कहीं रहती ही नहीं। एक ढेला भी चिन्मय सच्चिदानंद रूप मालूम होता है, ये ज्ञान होता है। ज्ञान याद है, इससे अगड़ी प्रेम है। कर्मयोग लीन होता है अध्यात्म ज्ञान में, अध्यात्म ज्ञान लीन होता है आस्तिक विज्ञान में, परमात्मा में। परमात्मा मालिक है, उससे जीवात्मा है वो अध्यात्म है, और ये संसार है अधिभूत है। तो अधिभौतिक साधना कर्मयोग है, अध्यात्म साधना आत्मा साधना ज्ञान योग है, और परमात्मा की साधना है वो आस्तिक योग है। जो सबका मालिक है वो प्रापणीय वस्तु है, और ये लोकों में रहते हुए कैसे उद्धार करें, अपने आत्मा का ज्ञान कैसे करें, ये दोनों है कर्मयोग और ज्ञान योग। दोनों को प्राप्त होकर अगर ये अध्यात्म आस्तिक हो गए परमात्मा का, जो उसमें विलक्षणता है, उससे विलक्षणता है, उससे विलक्षणता कहेगी नहीं, वो आखिरी है। ये इसका क्रम है। गीता में इस क्रम की बड़ी प्रशंसा करी है। 18वें अध्याय में संन्यास का तत्व, कर्म का तत्व में संन्यास से महो तत्व स्वामी, और त्याग से संन्यास का त्याग का संन्यास का शांति उन्होंने किया, वर्णाश्रम धर्म लेकर के 59 से 55 तक, फिर ज्ञान योग का वर्णन किया, 56 से 66 तक भक्ति का वर्णन किया। पूछे अर्जुन ने पूछा नहीं था, बिना पूछे कहा है। ये तो ज्ञान योग कर्म योग की बात पूछी, उसका विश्लेषण किया 18वें अध्याय में, और 56 से 111 श्लोकों में भक्तियों का वर्णन है, जिसमें कहते हैं सर्व कर्माणी वे सदा कुर्वाणो मद विपास मत प्रसादाव्यम, ऐसा शास्त्र पद विचार मिलता है। उसमें जो रस है आप साधक संजीवनी में देखो, इसे पहले 55वें श्लोक तक आप देखो, और 56 से 66 तक भी आप देखो, व्याख्या देखो। जो उतनी मेरे ज्ञान नहीं था, अब उनकी अपेक्षा मेरे बहुत विशेष ज्ञान गीता में प्रवेश हुआ है। मेरे को तो बढ़ता है ज्ञान, गीता में अलौकिक चीजें मिलती है मेरे को। उसे मैं 56 से 66 का प्रकरण देखो, आप एकांत बैठ कर देखो कैसा बढ़िया है, तो मस्त हो जाओगे। ऐसी विलक्षणता है उसमें, अलौकिकता है। तो इसकी विलक्षणता वो क्या है, वो प्रापणीय वस्तु है, प्रापणीय ये कर्तव्य है, ज्ञातव्य है, वो प्राप्तव्य है। कर्मयोग तो कर्तव्य ज्ञान में आता है, और अध्यात्म ज्ञान ज्ञातव्य विषय में ज्ञान आता है, वो प्राप्तव्य विषय में भक्ति आती है। ये थोड़े थोड़े मैं बता रहा हूं, तीनों होने से पूर्णता होती है। न करना बाकी रहे, न जानना बाकी रहे, न पाना बाकी रहे, तब पूर्णता होती है मतलब शरीर की, परंतु मुक्ति हो जाता है। केवल कर्तव्य कृत कृत्य होने पे मुक्ति हो जाती है, ज्ञात ज्ञातव्य होने से मुक्ति हो जाती है, पर प्राप्त प्राप्तव्य होने का रस एक बहुत विलक्षण अलौकिक है, ऐसा हमें प्रतीत होता दिखता है। इस वास्ते भगवान के चरणों में जाना है। ये कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों साधन है उस भक्ति योग के, ऐसी विलक्षणता है भक्ति योग में, इतनी विचित्रता है। आपको प्रकरण बताया 18वें अध्याय के बाद पढ़ कर देखो, यश विलक्षणता है उसमें, अलौकिकता है। तो वही उनके लिए कहा कि मुक्ति निरादरी भगति लोभाने, मुक्ति हो नॉन सी खारी लागे, मुक्ति छूट जाता है तो छूटने से क्या हुआ, आफत मिटी, दुख मिट गया, जन्म मरण मिट गया, चौरस रात मिट गई, जो ही जाना भोगना मिट गया, जन्म मरण मिट गया, शांति मिल गई। तो शांति तो कर्मयोग से मिल जाती है, और अखंड आनंद एक शांत एक रस आनंद ज्ञान से मिल जाता है, और प्रतिक्षण वर्धमान आनंद भक्ति से मिलता है। इसे ये मत समझा कि कर्मयोग कोई मामूली चीज है, सब आफत मिट जाती है उसकी, ऐसे ज्ञान योग से सब आफत मिट जाती है, जन्म मरण मिट जाता है, सब कुछ हो जाता है। परंतु एक विलक्षण आनंद होता है जिसमें भगवान को आनंद दिया जाता है। प्रेम के भूखे भगवान खुद हैं, वे प्रेम चाहते हैं। जैसे लोभी होता है वो पैसा कहीं भी पड़ा हुआ गंदी की जगह भी जब पैसा ले लेता है, ऐसे भगवान भक्त के इतने लोभी है कहीं नीच गृह सभी नीच घर में जो भक्ति हो जाए तो भगवान को उसको लोभ लगता है, उसके पीछे भी जो फिरते हैं भगवान। भक्ति कितनी महिमा है, अलौकिक महिमा है। भगवान लोभी है उस भक्ति के, भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान खुद को आनंद देता है भगत। ऐसे बालक है वो माँ को आनंद देता है, जन्म तो माँ से है पर माँ को भी आनंद करता है बालक, खुश होकर खेलता है सामने कूदता है माँ खुश हो जाती है। ऐसे भगवान खुश हो जाते हैं भक्ति से, बहुत विलक्षण मुक्ति तो सबकी हो जाती है। इस वजह वो भक्ति का आनंद बहुत अलौकिक है, विचित्र आनंद है। ये गीता माया है, गीता में बहुत विलक्षण बातें आई है, नई नई बातें मालूम देती है, विचित्र विचित्र मालूम देती है। इस वास्ते भक्ति की बहुत विशेष महिमा है। भक्ति के बाद में जो बात है फिर वास्तव कुछ नहीं, करना पूरा हो गया, जानना पूरा हो गया, फिर पाना पूरा हो गया, अब पाने की बात बाकी नहीं रही। करने की बात समाप्त हो जाती है कर्मयोग में, और जानने की बात पूरी हो जाती है कर्मयोग ज्ञान योग में, और पाने की बात पूरी होती है भक्ति योग में। ये गीता जी की बात है, ये पुराणों की यही बात है, भागवत आदि पुराणों की यही बात है। इस वास्ते वो प्रापणीय वस्तु है, कृतकृत्य हो जाता है कर्मयोग से, कृतकृत्य हो जाता है भक्ति योग से, ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञात हो जाता है। जानना बाकी कुछ नहीं रहता, ज्ञान योग में सिद्धि होने पर जानना कुछ बाकी रहता है, स्वर्ग हो जाता है। और भक्ति योग में प्रापणीय वस्तु प्राप्त हो जाती है। तो कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य, ये तीन शक्ति है। एक दिन में कहा था तीन शक्तियां आप में है, एक आपके करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक आदमी मानने की शक्ति है। तो परमात्मा मानने का विषय है, पुस्तकों में आता है कि परमात्मा में जानने का विषय है, परमात्मा जानने का विषय नहीं है, मानने का विषय है। जानना कहाँ होता है, अधूरी जानकारी में जिज्ञासा होती है। परमात्मा के विषय में अधूरी जानकारी नहीं है, शरीर के विषय में आत्मा विषय में अधूरी जानकारी है। मैं हूँ ज्ञान है, शरीर है संसार है ये ज्ञान है, तो यह विचार यहाँ चलेगा, भक्ति में विचार नहीं चलेगा। देखते हैं जगत जीव परात्मना, विचार किस विचार का विषय है, ब्रह्म जीव ब्रह्म ज्ञान कहता है भक्ति, ये विचार का विषय तीन बताया है। विचार का विषय तीन नहीं, विचार विषय दो ही है। विचार कहाँ लगता है कि जिसको जानते हैं हम मैं पूरा नहीं जानते, वहाँ विचार लगता है। जिसमें कुछ नहीं जानते वहाँ विचार नहीं लगता, वहाँ तो श्रद्धा लगती विश्वास लगता है, वहाँ विचार नहीं आता। विचार की शक्ति नहीं, वहाँ विचार पहुँचता ही नहीं, विचार कैसे पहुँचेगा, अधूरी जानकारी विचार होता है। तो भक्ति वो केवल मानने की बात है, बहुत विचित्र बात है, वो साध्य है और ये साधन है। कर्म योग ज्ञान योग साधन है और भक्ति योग साध्य है। गीता के जानने से विशेष स्पष्ट होती है बात है, बहुत स्पष्ट होती है साफ। नारायण नारायण नारायण और पूछो। एक तो मध्य प्रदेश ये नवा श्लोक और कहा था मित्र शब्द होने पर भी क्षमता है, क्षमता की विशेष है। और मैत्रा करुण इसमें मैत्री और करुणा की विशेषता है। यहाँ तो मित्र में हरि में शत्रु में क्षमता है और वहाँ विशेषता है। सब शब्दों में पड़ा है, सुहृन मित्राद उदासीना मध्यस्था द्वेष बंधुषु साधु सुपेशु पापेशु समबुद्धिर विशिष्यते। समबुद्धि है वहाँ, अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्रा करुण एवच मित्रता है और कृपा है। वहाँ कृपा में मित्रता में यानी में समता है, तो समतम पहुंचाता है कर्मयोग, समतम पहुंचाता है। और वो विशेषता करुणा आदि होती है, वो भक्ति के ज्ञान के लक्षण में, भक्ति के लक्षण मतलब ज्ञान के कर्मयोग लक्षण मैत्र करुण नहीं मिलेगा। ये जो नौ में मैत्र है ये समता है, समबुद्धि विशेषते, ये समबुद्धि विशेष है। मित्र कौन थोड़ा ही है, वो कोई प्रेम करे, कोई शत्रु करे, कोई कुछ भी करे, उसकी समता रहती है। राग द्वेष नहीं होगा, हर शोक नहीं होगा, हित करे अहित करे, महिमा करे निंदा करे, सुख दे दुख दे, तो उसकी विषमता नहीं होती, उसकी समता रहती है। तो समता विशेष है उनके कर्मयोग में, और भक्ति योग में मैत्र करुण है, दूसरों की मित्रता है। जैसे अपने मित्र को आनंद पहुंचाना, उनको कैसे सुख पहुंचाना है, ऐसे सब संसार के साथ में मैत्री भाव होता है। तो मैत्र करुण एक बताया है योग दर्शन में, मैत्री करुणा और मुदिता उपेक्षा चार बताए हैं, चित्त प्रसाद ढंग चार बताया है, भक्ति में दो ही बताया है, मैत्र करुण दो ही बताया है। मैत्री करुण दो क्यों बताया, चार क्यों बताया है, कि एक दुष्ट आत्मा है एक सज्जन है, एक धनी है एक निर्धन है, तो चारों के साथ में अलग अलग विचार होता है, वो है योग दर्शन का विषय। या चार नहीं बताया है, मैत्री करुण है, वो सबका मित्र है और सब पर कृपा है, दुखी हो चाहे दरिद्री हो चाहे निर्धन हो उसके ऊपर कृपा होती है, और जो धनी हो चाहे साधन संपन्न हो उनके साथ मैत्रता मैत्री होती है, उनसे प्रसन्नता होती है। किसी से भगवान में लग जाए विशेषता से और भगवान में नहीं लगे और वृद्ध होता तो उस पर कृपा होती है, हृदय द्रवित हो जाता है और कर्मयोग की क्षमता रहती है, उसका हृदय द्रवित हो जाता है, सबका दुख कैसे मिटे। ग्रंथी देव ने कहा है कि महाराज ऐसा वरदान दो जो जितने दुखी है उनके हृदय में मैं बैठूं, सब दुख मैं भोग लूं, सभी दुख मैं भोग भवंती अदुखा, जिन्हें सब दुख रहित हो जाए, दुख मैं भोग लूं। कुंती माता कहते हैं विपदा संतु ना, मेरे विपत्तियां विपत्ति मैं भोगू। ये बात वास्तव में भक्ति वाले की होती है, ज्ञान वाले की नहीं होती। ज्ञान उदासीन रहता है, अपने सुख और दुख हो क्या मतलब, अपने क्या सुख से मतलब, क्या दुख से मतलब, क्या मान से, क्या मान से, क्या प्रशंसा से, क्या निंदा से, क्या मतलब अपने उदासीन उदासीन हो गुणे होने विचार देते, उदासीन वत बताया है। भक्त में उदासीन हो गतवा उदासीन कहा है, वो उदासीन की तरह है, वो उदासीन रहता है। तो उदासीन अपने लिए उदासीन है, औरों के लिए उदासीन नहीं है। किसी दुखी को देखकर वो द्रवित हो जाएगा, रोने लग जाएगा। इस वास्ते संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवन पर कहे जाना, संतों का हृदय मक्खन के समान है। ये कवन कवन रोक कहना आया नहीं कि निज परिताप द्रव है नवनीता, वो तो अपने परिताप जब है, और संतों का पवित्र हृदय दूसरे को परिताप देख पिघड़ गया एकदम, अब बड़े व्याकुल हो गया, अब इसका सुख कैसे हो, इसका दुख कैसे मिटे, किस तरह से मिटे। तो दुनिया में उपकार करने वाले जितने संत महात्म हुए हैं उनमें में भक्त विशेष हुए हैं। ज्ञानी तटस्थ रहते हैं, अपने निर्विकार रहते हैं, शांति मध में कोई दुख पाता है कौन सुख पा रहा है कह रहे हैं, वो कहते हैं अज्ञान से दुख पा रहे हैं, वो अज्ञान भी नहीं है, ये ऐसा ही है परमात्मा का संसार ऐसा है। भक्त होता है उससे दुख साध ही जाता, दूसरों का दुख सह नहीं जाता, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर भक्ता में लक्षण आया, दूसरे सुख से सुखी दूसरे दुख से दुखी। विचार किया जाए तो आफत होगी और भक्त के दुख ज्यादा, क्या दूसरे के दुख से दुखी दुख मिटेगा ही नहीं, दूसरे सुख हो तो दूसरे सुख तो कम मिलेगा दुखी ज्यादा मिलेगा, तो संताप भी पाएंगे, पर संताप में आनंद बहुत है, बहुत विलक्षण है। आप थोड़ा विचार करो कि आप भी भूखे हो, पांच सौ दस आदमी भी भूखे हो, आपको आप भोजन कर दो, फिर मैं इनको भोजन कराऊंगा, उनको भोजन कराऊंगा, ये भाव आएगा। अगर आप भोजन कराओगे तो अपनी भूख आपको मिट जाएगी, एक आनंद आएगा, दूसरों को भोजन कराने में जो सुख है, भोजन स्वयं करने में वो सुख नहीं है। परंतु ये तब मालूम होगा जब अपने स्वार्थ का त्याग करोगे। स्वार्थ के त्याग किए बिना ये मालूम नहीं होगा। सिंह होता है हड्डी को मार के खा जाता है, उसको दुख दुख नहीं भी हड्डी मर रहा है। तो स्वार्थी आदमी इस तरह से होते हैं, स्वार्थी वो नहीं समझते जो दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव है उनके ये असर पड़ता है। अपने भोजन में इतना उनको सुख नहीं होगा जिन्हें दूसरे भोजन में भोजन कराने में सुख होगा। एक संत से पूछा, मैं बढ़िया भोजन कौन सा है, भोजन बढ़िया कौन सा, तो उत्तर दिया कि खिलाने वाले की अपेक्षा खाने वाले को आनंद ज्यादा आवे वो नीचा भोजन, और खाने खिलाने वाले दोनों को आनंद आवे मध्यम भोजन, और खाने वाले की अपेक्षा खिलाने वाले ने बहुत रोमांच खड़ा हो जाए वो उत्तम भोजन। तो भक्त का भोजन वो होता है, दूसरे खिलाने से आनंद आता है, एक विचित्र आनंद आता है, अपनी भूख मिट जाती है, अब खाने की याद ही नहीं रहती है, दूसरों को भोजन कराते समय ये भक्ति में रस आता है। ये बढ़िया भोजन कौन सा, तो भी खीर मालपुआ बढ़िया भोजन है ये नहीं बताया, यही बताया कि जो खाने वाले को सुख ज्यादा हुए और खिलाने वाले देखे तो आफत आ गई, हम खाओ भी जाओ करो क्या करे, पापो काटो, तो पापो काटे वो सबसे नीचा, तो दोनों को सुख हुए मध्यम, और खिलाने वाले को आनंद ज्यादा हुए। भगवान को भोजन कौन सा बढ़िया लगा, कि विदुरानी को ये पता नहीं कि मैं छिलका खिला रहा हूँ, गिरी खिला रहे हूँ, ये पता ही नहीं छिलके खिला रही है। उसमें जो भगवान को आनंद आया, भीष्म ने आकर बद्रु जी महाराज ने धो हाथ धोया सब किया और गिरी देने लगे, कह कृष्ण जी सुनो बद्रु जी वो स्वाद नहीं आना, वो स्वाद नहीं है। इतनी बात लगी मन में कि कृष्ण भूखे हैं, इनको भोजन करूं, तो भूल गई, गिरी गिरी देख गिराई छिलका देख मन को भाई भगवान ने मुख में छिलका खिला रही है। तो भगवान को आनंद बहुत आया, विद्रोह को पता नहीं कि छिलका खिला रहा हूँ, तो भगवान को पता नहीं छिलका खा रहा हूँ, ये बात है। तो वो भोजन बढ़िया होता है, किसी तरह से इनको भोजन भेजा सुख हो जाए। दूसरे सुख कैसे पहुंचे, किस तरह से करूं, क्या करूं, कहां जाऊं, सबका दुख कैसे बढ़ जाए, सबकी संताप कैसे बढ़ जाए, सबकी धन कैसे बढ़ जाए, यही दुख है उनको, या दुख लोग मिट जाए मेरा आनंद आता है। तो ऐसा आनंद है भक्ति का, भक्ति का ऐसा आनंद है, दूसरों को सुख से मुक्ति मिले, दूसरों को मुक्ति मिले, दूसरों को शांति मिले, दूसरों को सुख मिले, इसमें आनंद होता है। अपने लिए समाधि भी अपने लिए नहीं करते, अपने लिए दुनिया के लिए हित के लिए, सब सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीत होती है, सबका कल्याण कैसे हो, अपने कल्याण में नहीं होती हित नहीं, ये भक्तों में उदारता होती है। इस वास्ते भगवान को भगवान अर्थार्थी को भी उदार कहते हैं, उदार आश्रय में ही बैठे आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी सर्वे उदार है, सबके सब उदार है, कितनी विलक्षण बात है। तो उदार भाव बहुत विलक्षण होता है, इसका ये अर्थ मत लगाना कि ज्ञानी उदार नहीं होता है, ज्ञानी कृपण होता है, ऐसा नहीं है। ज्ञानी के तटस्थ रहना मुख्य होता है, कुछ सुख है दुख है अपने तटस्थ रहे, अपने स्वरूप में मस्त रहे, उनके भी काम पड़ेगा तो दया उनमें भी संचार कर देगी। ज्ञानी महात्मा के सामने भी कोई दुखी आ जाएगा ना, तो भी अपने आनंद में मस्त नहीं रहेंगे, उस दुख दूर करने में लग जाएंगे, अंतकरण बहुत शुद्ध है कैसे नहीं लगेंगे, परंतु उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति तटस्थ और आनंद में यह रहता है। और भक्तों की स्वाभाविक ऐसी कि सब दुख कैसे मिटे, सब दुख कैसे मिटे, ये रहता है। जिज्ञासा नहीं रहती, प्राप्त भी रहता है, हाँ जी, उसमें संतोष नहीं करता वो, इतने में जिसके संस्कार होते हो वो संतोष नहीं करता। ऐसे कर्मयोगी भी मुक्त हो जाते हैं, संतोष कर लेते हैं, ज्ञान योगी भी अपने बोध होने पर संतोष कर लेते हैं, भक्ति योग के संतोष नहीं होता। जब तक कोई दुखी है तो वो दुखी कैसे सहा जाए, उसे सहा नहीं जाता। अब ये बात हर एक के समझ में नहीं आती, उसके तो देने के देने पड़ गए, पहले एक दुख था, अब जगह जगह का दुख आ गया तो बहुत दुखी हो जाएगा। ये नहीं है, अटकल नहीं लगती, ये उसके हृदय से अभिलक्षण होता है, जिस वास्ते उनके सामने कोई दुखी रह नहीं सकता। वो चाहना नहीं करता है, भगवान चाहना करते हैं हनुमान के लिए कि मैं क्या सेवा करूं। हनुमान जी को भगवान राम जी भी ऋणी हो गए, भक्त जी भी ऋणी हो गए, लक्ष्मण जी भी ऋणी हो गए, सीता जी भी ऋणी हो गए, अयोध्यावासी भी ऋणी हो गए, और हनुमान हुआ श्रेष्ठ। ये भक्ति बात होती है, भगवान ऋणी हो जा खुद। देव कहा तुम पूर्ण कामा, अब तुम पूर्ण कामा क्या देऊं, मेरे पास देने कुछ है नहीं। इसी बात है, ज्ञान जिज्ञासु ज्ञान दे देते हैं भगवान, जिज्ञासु ज्ञान दे दिया, अर्थ है तो दुख दूर कर दिया, जिज्ञासु है तत्व ज्ञान दे दिया। भगत होता हर एक बेचारा दुखी पावेगा। मैं आप बात नहीं है, इसमें एक विलक्षण बात है। कोई आदमी मार्ग पूछता है और आप उपेक्षा कर दो, एक तो एक उसको मार्ग बताओ, दोनों में आपके आनंद किस विषय में आएगा। एक बात मार्ग पूछा भाई, दूसरों को पूछो भाई, टाल दिया तो टाल दिया, ये ज्ञान ही होता है। यार भक्त बोलते देखो भाई, देखो ऐसे जाओ, इससे आगे आओ, ऐसे आप बता दो, आपके हृदय में आनंद लहराने लगेगा। तो वो दूसरे से दुख से दुखी होने के समय में एक बहुत विलक्षण आनंद आता है, ज्ञान से ज्यादा, तत्व ज्ञान में जो आनंद है उससे ज्यादा आनंद आता है। मैं कहूँ आप भूखे रह के रोटी खिलाओ, एक तो एक आप रोटी खा लो, दोनों बातें आप में हो तो कौन से में ज्यादा सुख होगा। रोटी खाने में इतना सुख नहीं होगा जो खिलाने में होगा। परंतु ये बात समझ में कब आएगी कि जब आपके भूत बीतेगी तब आएगी, अरे खाने की आपके मन में है तो ये समझ में नहीं आएगी। तो भक्ति ऐसी विलक्षण बात होती है। लाभ होता है, सुनने से लाभ होता ही है। एक बात मैंने सुबह कही थी, मेरे को संता से मिली वो बात कही थी मैंने, एक प्रवृत्ति होती है एक निवृत्ति होती है। एक प्रवृत्ति करते हैं दूसरों के सुख के लिए और एक निवृत्ति होती है अपने लिए। तो प्रवृत्ति में हलचल है और प्रवृत्ति में दुख है, प्रवृत्ति में प्रतंत्रता है, प्रवृत्ति में जड़ता है। मन प्रवृत्ति से निवृत्ति हो जाएगी तो निवृत्ति में एक आनंद है, एक चिन्मयता है, जड़ता का नाम निशान नहीं है, स्वार्थ नहीं है, उसमें भी एक गति है। प्रवृत्ति में भी एक गति है और निवृत्ति में भी एक गति है, पर निवृत्ति में गति है उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं है। गति है पर कर्तृत्व नहीं है, कर्तृत्व नहीं है क्या कि स्वतः है, स्वतः क्या है कि स्वतः स्वाभाविक है। वो चिन्मयता की गति होती है चेतन की तरफ, जो दूसरों को दुख दूर करता है तो ही अपनी चिन्मयता में वृत्ति चढ़ती ही चली जाती है। बिना उद्योग के स्वतः सिद्ध गति होती है परमात्म तत्व की तरफ, और जो वास्तव में तत्व की तर्प स्थिति होती है उसकी भी गति गति होती है, परंतु वो उसमें संतोष में परिणित होती है। दूसरों को दुख देने दुख दूर करने में, दूसरों की सहायता करने में जो एक धर्म प्रवृत्ति होती है, वो उस प्रवृत्ति की, उस प्रवृत्त होने वाले पुरुष की गति होती है चिन्मय में। जो जो दुख पहुंचाता है, दूसरों को पहुंचाता है, दुख दूर करता है, क्यों तो विलक्षण आनंद में जाता है, तो महान आनंद में, भगवान के आनंद में मस्त हो जाता है। तो उस आनंद की तरफ गति होती है उसकी। वो विशेष होता है आचरण में लाता, उनके द्वारा कईयों को आनंद मिलता है। आनंद में नहीं लाता उनको, खुद को आनंद मिलता है, सुख मिलता है, फायदा होता है। परंतु आने आराम काम में लाने पर, जैसे अभी कमरे में बैठे हैं, तो उनको आप सुख हो भेद भाव में आराम बैठे दुख पाओ सुख पाओ कुछ बैठे हैं। और उनकी एक वृत्ति हो जाएगी सुख सुख कैसे हो तो वो आराम में नहीं बैठ सकता, उसी हलचल हो जाएगी। पर वो हलचल की गति किधर होती है? हलचल की गति होती है चिन्मय तत्व आनंद की तरफ गति होती है, वो स्वतः होती है, उसमें चलना नहीं पड़ता है, उसमें क्रिया नहीं होती है। मैं कह सका नहीं कह सका पता नहीं है, ऐसी बात है। वो गति है उनकी, हलचल नहीं है, परिश्रम नहीं है, स्वतः है, स्वतः स्वाभाविक। जैसे जल बढ़ता है, गंगा जी का जल आया, जल आ रहा है, अब जल के आदि आज मान दे बड़ी ऊंची दीवार कर दे, बहुत ऊंची, हिमालय से भी ऊंची, तो क्या होगा कि जल का प्रवाह फिर उद्गम स्थान की तरफ जाएगा, जहां से गंगा प्रकट होती है वहां चल जल जल चला जाएगा। ऐसे अगर ये बांध बैठने से उनका आनंद चिन्मयता की तरफ चढ़ता है, स्वतः चढ़ करके ठेठ वहां पहुंचता है जहां से सब आनंद स्रोत में निकलते हैं। उस जल की गति इधर रुकती है ना, तो रुकती है तो उद्गम स्थान की तरफ गति होती है, उधर गति चले जो गति नहीं होती है, पर गति होती है उधर ठेठ गंगोत्री तक जल पहुंच जाएगा, इतनी गति हो गई। पर गति में ये गति जैसी गति नहीं है, ऐसे संसार से निवृत्त होने पर जो गति होती है भक्त की, वो दूसरों के दुख दूर करने में उसकी स्वतः गति उद्गम स्थान जहां से संसार सब कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग लय योग हठ योग जहां से चले हैं उनका उद्गम स्थान में उसी पहुंच हो गई उसकी स्वतः स्वाभाविक। गति है तो उसे शरीर नहीं मिला, मीनम भाई का शरीर नहीं मिला, शरीर चिन्मय हो गया, कबीर जी का चिन्मय हो गया, जड़ता चीज रही नहीं। ज्ञान मार्ग में जड़ता रहती है, शरीर रहता है, और उस भक्ति में ऐसा चिन्मय होता है जिसमें शरीर चिन्मय, इसमें चिन्मयता आ जाती है, जड़ता मिट जाती है। और वास्तव में मूल में जड़ता है नहीं, है नहीं जड़ता, इसका अनुभव भक्त को होता है। निवृत्ति से, सब में निवृत्ति में, ज्ञान योग भी निवृत्ति में होगा, कर्मयोग भी निवृत्ति में होगा, पर कर्मयोग की प्रवृत्ति के कारण से निवृत्ति हो रही है, और ज्ञान योग में प्रवृत्ति के द्वारा प्रवृत्ति हो रही है। बात है। और भक्ति योग की बात तो स्वतः है, मूल की तरफ गति होती है, देखती है गति संसार की तरफ, संसार में प्रवृत्ति होती है, दूसरों को दुख दूर करने में रहती है, पर दुख दूर करने में अपने स्वार्थ की अभिमान की आराम की चेतना मिट जाती है, इच्छा ही मिट जाती है। वो तरफ देखने में तो दिखता है दूसरों को दुख दूर करने में, परंतु उसी स्वयं की गति होती है तत्व की तरफ, वो चिन्मय की तरफ। बांध लगा दे गंगा जी का, इतना बांध लगा दे कुछ हिमालय से भी ऊंचा बांध लगा दे, तो सबका सब पानी चलते चलते पानी की गति ठेक गंगोत्री पहुंच जाएगी, पर गति नहीं होगी, चलेगा नहीं जैसे चलता जो चला नहीं, परंतु ठेक पहुंच जाएगा वहां पर। ऐसे जो प्रवृत्ति दूसरों के हित के लिए होती है तत्पर से विशेषता से, उसकी गति ठेक उद्गम स्थान परमात्मा तक पहुंच जाती है, पहुंचे ना वो जो उस स्थान गंगा जी पहुंचती है, पर उसमें क्रिया थोड़ी होती है, जैसे गंगा जी चलती है ऐसी क्रिया नहीं होती है, स्वतः होती है, स्वाभाविक पूर्ति होती है, स्वाभाविक उद्गम स्थान गति होती है। तो दूसरों के सुख पहुंचाते पहुंचाते हमें बहुत विलक्षण गति हो जाती है, बहुत विलक्षण, एक दया कृपा करुणा मैत्री ये बहुत विलक्षण हो जाते हैं उसमें। ये होते हुए वो दिखता है बारे हलचल में ऐसे हो, परंतु भीतर से गति ठेठ वहां होती है परमात्मा की तरफ। कब समय हो गया? नारायण नारायण नारायण।